i viken, vad är det för båt? Inte kan jag veta vad han kan tänkas heta. Så vad svär du åt? Känner du dig sviken? Åk till någon annan i en annan vik. Här är det upptaget till min musik. Här är det upptaget till min musik. Kunde man få fråga, vad är det för båt? Fråga får du gärna, båten heter kanske Stjärna. Nobel är vartåt, ädel är vartåga. Åk till någon annan i en annan vik. Här är det upptaget till min musik. Här är det upptaget till min musik. Aldrig fick jag staga en sån vacker bog. Jag fick slita hund, ja, och reva varje stund jag. Ja, det fick du nog, och gnälla surt och klaga. Åk till någon annan i en annan vik. Här är det upptaget till min musik. Här är det upptaget till min musik. Här finns egna lappar och hamnen, den är klar. Vad den kan tänkas heta, det vill du gärna veta. Men du får inget svar, för vem mitt hjärta klappar. Åk till någon annan i en annan vik. Här är det upptaget till min musik. Här är det upptaget till min musik.